طالب ده بس يا فوق تغسقي ابي ابي ابي الا كرا كانسا ادو بس يسرو الا كرا صار سيدنا بكر كاسقي اكياتا تاني سيدنا بكر فين هو نادي سيدنا بكر ما سيدنا بكر فو الا هو الا كرا كانا منا الا يا ويلا سلام الله يا ويلا نبا ركنا فرتي شيكا يا ابو ركوا جالو الله الله كنا دو جانا مالرا يا ويلا سلام هذا منينا يا ويلا نبا ekwala ko ina burjigi jigudo arjana na ipa adu jali ni kara kina furoni jau abyani na sanje yabu watri yabu esi ya bia si ka kasura karaba aya ka sam kafir kwala ko mi adi koso aki abo ki adi mogorma adi aju sibi salaba manyi ya wayana naba ya bela ni salaba tani tikara la kira tarau ana bani yena na sanga yemi mutaka la kira tara darbla bre ile mi tara la kira dar kwala darinya hatu ya sorge aka tora sorge wole bananta ni mata ka dara ka sori ka wole sonan ka dita nanu aloku wa ora de go be de na go nanu aloku wa ora de go be de na go nanu aloku wa ora de go be de na go uta mora na mora inu wa ora de go be de na go ya ru mu wa ora de go be de na go ya ru ai mora wari ru wa ora de go be de na go ya be ga ru wa ora de go be de na go ila ru odiana ka dugina musimu wan tan sori mi fa ya rabo kabu afa kwa dura jana mara afa bari adanu kabu nama muwanuku wala dogo bedina dogo wala dogo bedina ina loke bena kutoleta ba mo fi le sorafe ni dengere ado bari atia ya rabo afa kwa dura jana mara nama muwanuku wala dogo bedina dogo wala dogo bedina anyar murtunu wala dogo bedina dogo ya no tete no ni jara amin nur saya itu nama kasih lur sakelin ini nama tete moni ni sim wan tambia fatia ya bo nah eh mis tabio bo akaba wasya sakene be mi fe samu ka tawa be mi fe eh ba tina fendo le bo sakelin ala birka no ya nyam sitoro wallahi samu ka ya ya ba tawur tu ba ta sisa sakene filan dingili ya so ka saka filabo nama muwanuku wa ora dogo bedinado wa ora dogo bedinado ngara masara nidumabo aga drebe nyo ya pinafa nama muwanuku ala ba gemi kiana ilo kwele shiku ula ima ba tinafa itiariye itiaya tigiri fecho ika ya kanafani muni nama muwanuku wa ora dogo bedinado wa ora dogo bedinado wa ora dogo bedinado itame sinna akato uru sinna bakar tungana sa sinna bakar sara naam sinna marakana sinna marana na si buliya ka akate tungana sinna marafe o ina nyana furo ya kai ya waya salaba bata manyina ya waya salaba ya waya salaba sinna maraka buwe tako ala kira bana famina sinna bakar kabara nyo marani ndia amna ya we ya salaba ya we ya salaba da juru kala nda kanya mo me fecho ka kanya war sor ki addo mo taka min sai min ta chokata ka be da juru kile ale da juru kile sikin bias idu gara to bur masama mo go ju kera da ke me filaka to to ke me siegi na ra masara sa unka be iman jar sim wan lur buara ayaye ikere ya ko mane baga dole wallah kana fi jali ya shado ko yoro jati na furti inda dole ka tasiya shukran walazina yakinuzuna zahaba wal fidata wala yulibuna bi nabila mi na kele ni afo wati dole jani marao ina ja de garko ni afara ki abo yerale waraba ni afa na dinya buma wozo ni afara wozo te ni ni na kwa haya mi ka ki afo wole tani na se wole denka kwanya ka fata ala kodi wallahi ho mi ya kinuna ire kan ya ke jaba ira wal firata ani wari ani to ni bi na ko ho fani ka fi ka war ni sani ho bani kafi ala takaranyo maloleka ala sara nyonyoleka asara no kabegao akuku abiye dieni tatye begarma kago wami mu yakini juna ere kanju yake jaba anira ali warira ajama babo bidabila ala matukara fabati mu almor nu sodia bianga bidana ali almor habari bianga bidana ali ala bawala jina yakini juna zaba warfinata wani kuna rida billahi wazo me jabi ali ako mo milka sanin sore ta kanya kasigi bad down 70 minute ka baya jati ka yabo wallahi ka wari sore ka kanya kasigi 70 minute ka baya yabo be ga dia sa be ga rera ka jati ka yabo abalo asalo misilo abie deni wallahi aja yabo wallahi awadi ya jabi ali ya jabi ali ida ta kanyu de semi na furumi ka la ka kasigi do ta bara wori kili ka kanyu kana baka jati sali sanli falina ka lu abunya ta mutede arki apa ke nitana furba tik jaringa fami fota ni kan sarti jati tik yar tarara baba jiru wani ya ya bi ani baba jiru ya ya bi ani kada ni de baka hal mu sonni miyara baba jiru wani ya ya bi ani baba jiru wani ya ya bi ani baba ni baka hal mu so suru armami taba kaga yar biya fata wani mai ngumai na baba jiru wani ya ya bi ani baba jiru wani ya ya bi ani na kuma ni baka hali din no ma andi gabe duwa mo mi biya biya biya din no ma yo akawale ala na forusi asura kan ni meku mai na baba jiru mo ya ya bi ali baba jiru mo ya ya bi ali to dora ka mo dora mi jeti karfa urle ya bata no jonjo ni ngara baba jiru mo ya ya bi ali baba jiru mo ya ya bi ali jonjo juma e ka tuta do ho mani ngari wanyajima ni galwa matiki leta namo ini italbe ini likambasa italbe yabe ni kanjete sa italbe ni na furubieta namo ninga na kajoyera munya ni na furute itai namo ni na furubieta ko jenni ya ya binani ya ya binani ale mohanu sodia ya ya binani moduni ndara nam uri chele befe nam do uri chele befe nam elekri mutil nam iti yabo nam wan ta tra dia tima bana ita te ita to ekri mutil gur sama baga gur sama baga do te na kanya na lajali lar lajali ka tebe ka sare ala ti sare ni la sa ya gabi ali ya gabi ali mo do uri chele befe nam uri chele ajurbera urke na tukube fe buna namu watiri be fe watiri be million kele urke be ni be buna yanka sama ka ya gabo ka di wallahi namu ganga bi ali emo ya gabo ilo ri dai ganga bi ali namu be wala ba lu be fe ni akulo ma afire ka ber ni juro ma sara ndo urke be ni sikin be fe ya gabo wala ba sele be fe namu u sele kima wa sia million kele urke be ni be fe ya gabo wallahi ganga bi ali ya bi ali abu baba kana ka dai kana bosa baba jiru mu ya ya bi ali baba jiru mu ya ya bi ali ala kwa fati ke kujanga radimi nyaye ndo na fe wati ke jana mara nabi ko wati ngile ma fa ala ko be jana mara wala kana kudi sajma yo ma jwa male ya ina ri jana ma kudi wa bi ya ji ba o wa jiru mu wa jiru mu ja ma ga ni do ya o je ma ju ma gondo dagire jono ma gondo dagire jono iga gardi ya jame chai ko batuki wadi ajiba wojinu mum nam ari sor saka atendi faramarai kala taka apa ala jekili ya pa janma pana na ba ani dar skili nam dar skili kana tuki asuma kargo tole bunya de namo e bunya le bele bele ka tuki ka kulinya apa da rata ka ndo kiri tuki bunya ko woli ka le fari ka ka le fari ka mi ka yo bu wole kiri bunya kai ha nyar ma la ka ka bo rada ka sarinyi diga nyimbi ka paga kana gwar to da jam sika sama ye fari sama ka kan ku kana fa ba suru wole ya ya bi ya ni fa ba suru wole ya ya bi namo ma tuki wa bi ya ji ba wo jin ko are nya bu yiga ne ki nya sama ka saru nya ye namo wajuru wole ka le ku wa ka saru nya ye namo are a ki kai fodi aja magani tu ya muje ko aja magani tu ya muje ko nya sian yami magani tu ya muje ko wo sian fere de magani tu ya muje ko isa ni ni magani tu ya muje ko ise fa lu ma

ini lena mo do jusu ya kafa kaka nya ko ya do mando ala fe kaka nya la ka ta kadinga ba do le biri nya mabo fe wi ti alo ani bi esi me ta nya ko be gera le nya ko ti se ka lo fo ya sha ni ka sale ka ba mo din na mai mo na mata mo na mata isa de na la sale na ko mi re so ko ya ala ko mi re so ko ya da mo din na ba da da mo din na ba da ka kanya du chai inya ma yare du manyi ko warfa ka kanya du chai mun ga ka dai kalo ya su radio kan ma jisu mino ki se kanya ngura fo ya sale ka bo dunya na ni ka se tanya ko ka badia bana ko bi anya koro ko bi anya koro oho ati se ka kanya desa amano sokola mo kelingili ndiye ni ala jali mo kelingili ndiye tukuni alu tuwa karen ka sialu ndiye ndi se katelei si na la kujumi se ra kuwa bonze le kan ya katra se kaba ni ngaba mil ko nya fo dale mo mo yan asiru ni na fo mo ko nu wali ndugu ni ma wadde nu arga na fo arna tara ya tudu ibe ko mi la la rasi sanga ni ti ala la kelingili ba ma ya to ka fila fila ka sa nan lulur ya kate tani sana fa be fami wole ba wiye namo ni gatia nga kira ka bebo ranara ka fori sema ka tundi sia ko ma iya je ko komo tundi na sara ka ba nga kira ye ni ya din wole ka nam sami mbiye mandi yo biye lena kera ta aga kira se ko motin sa yana ka tundi karna wa so nti ka mo sunu tayal ta ka mi ke sede ina mo sunu sa ta ka mi ka kele ene ka sira sira ya fandi sira wutu ka na efe wala dabudina bala Dawudina banda namai ba sini usuru kura ka ba sini sini bi sini na bi akeli janu wa sini le kuma kuma wa sini ya sami bi ki ni bi fara na ba ala ko mi na sarai janu ni usarai ni usarai na so suma ko ana ji ja bi ko ni le sundara abir ko fona aka do fara kana ko ula ga yi jauna gurbada bina jaharu ula ga yi jauna gurbada bina jaharu ula ga yi jauna gurbada bina jaharu ula ga yi jauna gurbada bina jaharu ula ga yi jauna gurbada bina jaharu ula ga yi jauna gurbada bina jaharu usama ndo wa kala ndo le mawure tawo ubada na mina mi ba yam sha lalaje kile wudo to luwai ba na'am akana kodi akwai na mai wa fa su abinu na jira bugeri hisabi akwale sawar ba sarafa ta te te te te halikan na ken mi jatur kiyara wani ma fati kawa da mun yana fasana Allah sawar diya ma ka sawari kana kuti na lo amma da ka kai amma sawar dusa apelo kumiri mi mu ka fuka diya ma ta ka digi alo jisino binino sawar famiyele be mo daga yayi ma fa sarta wati dan ab sarta wati da kulon yayi sawar fa nara biyele be mo daga yayi ya fa ele si yaki ki ma fereka mo do si yaki ma fere nalo to ka kan do foma ni ga fere ku ya so ku ama ngara ma sabara yoko ma katama abena katama mamara de ti annana hu ama ni ka di wallahi ami biya da duwana ele kiyente yagara fa an sikka kai si fe ma de waraba mama fara ka kai jibwe ma daki dadi a a so falo na kata wale so ayar baka jurumu sarda aliyani ne yiba ya ne ji suka amma yanzu ga dieta jo eta ke ba ruwa arti bana kai miji dole ne dotar kan na kuma Allah mai sarra Allah ya fai mai bani ne ka ya shi foto ni ni ka yan dia bosan wole ta amma sawar fan biye mu ja ya lu mu fa sarta tuma amma sarta tuma ta ja ya yi asar ka tuma ta jaraya yi sawar da kerman ngol on nasiali adiye da Allah fe Allah sawar da miye dinima Allah sawar da miye dinima ni ma sawar soro ni yar fa nara dunya ma baile ba fa nara dunya ra ola ga yoyi jana ar ba ta ni ma sawar ola ga يهجرنا الغربة بما سبروا وقلعكم متكا شانوا ونوكالوا رسول دنيانا أهدتم على كفورك المبارك أهدتم كبرفو كلا سبت علم سمك الله سبت علم وتوارا جنيما سبت علم ومارينا لو sabata lamu wote wa biaji nyanya ndemia ku kala radio eh tete amgura tete ku arbia ji nyanya tete kuma kala sheya faru kwa tete sabata lamu kala nani bwe ni kana kuweza fembere yalo ni ka saka baka dukabura tu fembe kaburao ni mukiri kana na ina na kiru kana na ina lo kala sabata lamu kuma kala sabata lamu Kala, wara jini nyama Sobata lamu Kupa tetini Sobata lamu Akamia na kaburu kunyalo Kala, kala kia ngumaye Sobata lamu Alakuni ya lorki lorke Ima yaki Nini ya lorina Namabalu mabalu Nini ya lorina Namabalu mabalu Nyuka kumabye Ima yaki Nini ya lorina Namabalu mabalu Mi dekere ta woti tike Nama balu ma balu Kalwale na bie nyinga Kalwale na bie nyinga Wale fe mi ambia kere ngon tati tike Mi ama dengen ya kako ina Ika toa ina kumu Kanyi nga ike warma Uli gato Mi diare saiki uke Yanu ima lgaru waka fara Nama waye Wale inara wana mi Yanu ro ya ke Nama waye Kamura wa usia kana kama ebu nyali bilibili katuika kulinya hapa darata kando kiri tu bunye kuko woni kale fari karka la fari kwa mika yuvu ule kribuye kai nyar mala ka ka bora da ka sarinyi ndiga nyimbi ka paga kara kwa rato da nyamsi ka sama ye fari sama ka kan kana baba suru wole kama tu wabi aji ba woji mo ari nyambu yira ne ki nyasa maka asaru nyaye namo wajuru wolu kale kwa ka asaru nyaye namo Aki kai fodi. Aja, maka hidu ya muziku. Aja, maka hidu ya muziku. Nyasa nyami, maka hidu ya muziku. Wosya ufede, maka hidu ya muziku. Isa mpini umu, maka hidu ya muziku. Isa falumu, maka hidu ya muziku. Isa lari lumu, maka hidu ya muziku. Isa nawari lumu, maka Ika mila lah kata santri ni kasih gigi raya. Boleh mu? Boleh tak sah? Tujuhku, makundo tak gini tu. Gua makundo tak gini tu. Allah Allah nak kafir deh. Namu, waku aran nenek ke? Namu, fona, fona tak gini juna. Ati befemi, kerekan juli kiasu kuaran nenek. Ibu bapa, ni nenek dulu. Ah, ajar ngar harami. kato ya abu barti nam ajuna barade ajuna karenyamsi nam ani alabam nam ajuna karenyamsi atala kira fe nyamsi ani ala kira fe mi foye ala kira kato yawe ya salaba salaba tamenyina yawe ya salaba wa kala ka ladu tun fitina inna ma amwalukum wa auladukum fitna jordan ta kafri ka koya manyi ngar alara kai ni mugdala ka idu masika dalaka ka baili buralta ina burali kiyu dawo madi mo ma ko afu ni fofotia akana ka fuma jaga fo bagaye iga ya mohammo biya bundo ka den korosi ka bundo ka mu dugu foma diga mu dugu fo ngara masara mo ka mu dugu fo ila ban waranya ala bana warali ya inya da mo ngiya ta biya dugu man lo ajatile ajatile kana fo wallahi ajati ika ajati ka baiti afo ima fo itu ku iji ku soro ama ni ka baka ba sabara o do ja sabara do ti ato ila ban waranya to gubiri ala dugu be ni na ban waranya ala dugu da sana malarunna ku marfe jate sabatan lisa akaji gbon na mi na wala le wo mo ko otigi yaayi kar ko e ko kale ngangoro e ma aso mo urtu njaro yin sima mo ko so wa so ada kasi so agara tigi nya mo ita be kere fitin lita e ba doni nasu don wona be yar kura kalu anaba sirali jate nya gana ki aji gabura e ya be yar kura te nya biara ale na da sirale ana za lale na kora ko femi ka sura sima da ka adama dingo sura sai ya femi da sai ya rasa wule bawe sai dai mun ko ka kunu la kunu na zai dai ka tulu moti akuni mo gangal me kwa da farsa yana na bagai a bete ni le ni sai ya masu ka na jigi mo ka ba kili ni ni mo mi ko ko kana lele ka ile ni na lo sai da femi ni mo mi ko na go ta jiri sura ka ba do ba dai ka ba anya je jigi ya je ke jiga ta le ku mura bai ya ku mura Bena liwa malaka ligi Bena liwa malaka ligi Bena liwa malaka ligi Takulina la sa tuwa duna sa Yahuni badakulwa kamra malika Yahuni badakulwa kamra malika Dazanya bo nama wadeniye nama wabadendenu Nyafarbe la kabuni Allahu ta rabbi atakili lu rabbi Muhammadu kika do dugamina Foti seka laka kosole Enya ko mabadu ni na tisa de Wallahi Adia dunya foyna kula ba wallahi obia atalike fobenji sura titina foyra le bien bien ki bona kitiki sura atitina foyra nyomi temerra titini sura nama wata ki lo rabbi maraba sayadu odo teta kuja mchara sadi wala tabudina bana wala tabudina bana wala ni dare tabudina bana kana ni rawi tabudina bana kama watani ngofe tabudina bana kana ni rawi tabudina bana itafele ega munuko sora kusaya manya galeu Ngo sa kodi. Jade. Kya duwa be ka duwa duwa bala wala musu duwa be ka duwa duwa bala. Aka sa ka ba fami biya titi se ka kai atara biya na ke kai. Wala tabudina bala. Kana jarawi. Tabudina bala. Nama wata ne ngo se. Tabudina bala. Kana jarawi danga. Tabudina bala. Ini le na mo do nya ya juara. Ini le na mo do jusu ya kafa. Ka ganya ko ya do mando kala fe. Ka ganya la ka ta ka dinga ba do le biri. Nya mabo afie witi alo ami bias ke meta nyako be biera le nyakoti sie ka lodi foya sha ni ka sale ka ba modina mai modina bata modina bata isa de ni ka sale na komi re so kunya ale komi re so kunya modina bana modina bana minya na mayara imenta ka kanya du chain inya mayara du mai bor fe ka kanya du chain mun ga ka de ka lo Ile suya bi on kan maji sumina o. Ki se kan yahura. Fura sale ka boduniya na. Ni ka se ti anya koro ka badia bana. Ko bi anya koro. Ko bi anya koro. Oho. Ati se ka kanya. Desa. Amono so gola. Mo kelingili bi anya la gali. Mo kelingili bi atu kunya luo duwa. Kare ka se aluo duwa na ndi se ka tmei. Su ina la kujumi se wara kuwa bonze le ka kanya ka tra se ka ba. Ni ngaba mil ko nya fo dale mumu yan. Oh sai ashiru nina famo ko nun wale ndugo nina ma waddinu arkana fo arna